Bona tarda, o bona nit, o bon dia. Ens escoltes a la mateixa sintonia de sempre. Això és el Mai a la Vida. Sí, sí, això és el Mai a la Vida i estem molt contents d'acompanyar-vos durant la propera hora. Et veig molt feliç, Andrea. Esclar, Eduard, gràcies. Serà que el tema de la setmana d'avui m'agrada. Home, la veritat, jo penso que el tema d'aquesta setmana és força tendenciós, però bueno, no avancem esdeveniments perquè ara el sumari que ve de seguida ho direm. Tendències com sempre. Bé, com ja sabeu, els habituals, Mai a la Vida és un programa de tendències que us vol acostar a tota l'actualitat musical i cultural de la ciutat de Barcelona. I aquesta setmana el programa ve carregadet de bona música. Endavant amb el sumari. Avui, al Mai a la Vida... Som Kids, els que sapigueu del que parlem, ampliarem el vostre imaginari sobre aquesta tendència. Si sou uns ignorants del Kids, avui us donarem totes les claus perquè descobriu què redimonis vol dir aquesta paraula. A la secció d'humor tindrem el Jota de los Planetes, el Salvador Dalí, que ha tornat del més enllà, i Sidoní, que ens explicaran què és per ells el Kids. A música parlarem de Menomena, tindrem concerts, parlarem de Caribú, tindrem stars. Més concerts, stars, algun recopilatori... Una mica de tot. Sí. Ara comencem amb el tema de la setmana. Com ja us hem avançat, avui el tema de la setmana parlarem del kitsch, que així és, en general és una paraula una mica estranya. És una tendència difícil de definir. Edu, tu saps què és concretament el kitsch? Home, a mi la paraula kitsch, quan hi penso, em venen diverses imatges al cap, però... molt associat a tot el que seria hortera. Bueno, vas ben encaminat, eh? Més o menys seria això. El concepte kitsch pot anar associat amb la paraula hortera i també la castiza aquesta que es diu bizarro, saps? Com Laura Chanante, bizarro. No, jo castizo domino poc. Però bé, veig que com molts dels nostres oients no ho tenen massa clar, doncs no. Avui parlarem del kitsch i intentarem que tothom es faci una idea més o menys en global. Exacte, el que Catalunya necessita, això i una rodalies de cens. Exactament, Edu. Bé, dir-vos d'entrada que hem volgut fer una aproximació al kitsch, no és una definició gaire exhaustiva, però crec que ho entendrem tot plegat. Sí, clar que sí, però de fet, com que el 80% dels nostres oients estudien informàtica, el concepte de kitsch està xupat per ells, no? Però va, no ens allarguem més i comencem d'una vegada. Exacte, si et sembla, ho fem saludant a la Míriam, que s'ha convertit en tota una experta de la matèria. Hola, Míriam, què tal? Tu ets una experta de la matèria, Míriam? Home, entrat en matèria, podríem dir. Ah, això a tu t'agrada, entrar en matèria. Estem igual, tu vas a faltar, clar, carinyo. És que dues setmanes sense tu i a mi em falta algo. Hòstia, que bé aquesta setmana ve la Míriam. Ah. En fi, com estàs, Míriam? Molt bé, molt bé. Molt enfeinada, sí. Amb molt. Els treballs de la universitat, el treball en general del que et paguen. Molt, però bé, estem aquí. Veig estranya, no parles gaire avui. És que està més encostipada, em sembla, ah, eh? Sí, doncs ja has de parlar, eh? Ens has explicat tot el que seria el kitsch. Tot el que seria el kitsch. Sí, sí. El món del kitsch. Bueno, estem escoltant la cançó aquesta Bishop Allen, clic, clic, clic, clic, clic, que segons l'Edu i la Laia és un temazo de la vida. I ja podem canviar, no? Sí. Espun. Doncs bé, com el mai a la vida som amics del Google I de la Wikipedia, doncs ens hem permès la llibertat de crear una definició del kitsch fent un remix del que hem trobat a la xarxa, que val a dir la pena que és poc, no, Míriam? No, no és poc. La veritat és que si busqueu al Google la paraula kitsch surten moltes referències I de molt variades, la veritat, I que podeu trobar de tot que es diu kitsch. Però bé, centrem-nos en el que ens ocupa, que seria la tendència, I per començar us explicarem què vol dir la paraula kitsch. Però mira, si em deixeu em faré jo, que sóc l'estricte, no? El sí, rigorós sí, sí, sí. del programa, que si no això es campixa, I us en faré 5 cèntims, aquesta definició. Aviam, kitsch és una paraula d'origen alemany que s'ha utilitzat per classificar un tipus d'art considerat com una còpia vulgar d'un estil ja existent. S'ha utilitzat també, a més, per referir-se a qualsevol art pretensiós o que cau en el mal gust I també a elements produïts comercialment que es consideren vulgars. Se va zofia. No? Sí, no? Aviam, Míriam, sí. tu que, doncs, que has entrat en matèria... Arregla-ho, arregla com puguis aquest talent. El concepte aquest. Exacte. Doncs bé, jo ho puc afegir gràcies a l'amiga Wiki, ja que tu feies més definició Google. Oh, bueno, en definitiva. Feia definició diccionari. Perdoni'm, eh? Doncs bé, l'amiga Wikipedia ens explica també que el terme kitsch va néixer com a resposta a la gran quantitat d'art que es va produir durant el segle XIX, on l'estètica artística es confonia amb un sentit del sentimentalisme exagerat o el melodrama. O sigui, per fer-vos una idea, el que els modernos diuen drama queen o coses així. Llavors, es pot utilitzar també per referir-se a qualsevol tipus d'art que és deficient o que té mancances. Per exemple, l'art que intenta semblar sentimental, elegant, teatral o creatiu, però que en definitiva no ho és. Diguem que és com una farsa. Es diu a més que és el gest imitatiu dels aspectes superficials de l'art I que depèn de repartir una convenció o una fórmula, però que li falta aquest sentit de la creativitat. És a dir, que és com una còpia I que no s'ha creat res. Llavors no és original com de l'art genuí. En essència és una mica el que he dit jo, si em perdoneu. Pot semblar amb tot el que s'ha dit que el kitsch sigui un terme usat per criticar, però també pot ser utilitzat com a compliment, ja que hi ha qui l'aprecia per ser divertit, un retro, pel seu humor, per ser irònic, etc. Jo també afegiria, si em deixeu, que no me'l va deixar, perquè jo aquí quasi, que molts objectes són susceptibles de ser kitsch si els traiem fora del seu context, no? Per exemple, això que m'has dit Míriam abans d'entrar que digués que una imatge kitsch és una flamenca sobre un televisor o sobre un ordinador. Per exemple. Bé, però entrem en matèria que d'exemples en tenim molts, ja ho veureu. Per això, això que estem escoltant és el Eraspunt I es diu Don't Make Me a Target. Això vol dir que la traiem, ja? Sí, no? A veure, que és això que era Eraspunt. És que és el que diu el guió. Ah, no tenim criteri, Això que estiguis tu tocant els botons em dona una seguretat nul·la. Però nul·la, t'ho juro, estic com en calces. Però per què, Andrea? Perquè em fio més aviat poc. Però si... Oh! Així... Vaig a plorar. No, ja m'entens. Sí. Què portes, Miriam? Doncs bé, comencem parlant, si us sembla, una miqueta d'iconografia religiosa I més concretament d'iconografia religiosa mexicana. Ah, per això escoltem Mexican Wine, no? T'adelantes, tu no t'has llegit el guió. Perquè jo... Això era un gag intens. Era un gag. És que... Era un gran gag, però bé, és igual, tu tens més gràcia, Edu. Doncs bé, com diu l'Edu, escoltem Fun Times of Wayne, Mexican Wine, I perquè parlem de... l'iconografia religiosa mexicana, un país, com sabeu, caracteritzat per la gran devoció a la religió catòlica. Doncs bé, clar que sí, com ha de ser. Si no, per quina religió hem de sentir devoció? Per totes les altres? Per què no? Qualsevol altra. Però la verdadera és la catòlica. És broma. Aquí som confessionals. Sí, Míriam, si et pots posar un vel, no passa res. Però quina barbaritat. Pot continuar dient... Què li han donat aquest home? Tens un non-stop o què? No m'ha dit xurrades, vinga, has apretat el botó, bla, bla, bla, bla, bla. No, ens Míriam, ja diu. Sisplau, guia'ns sisplau, pel sisplau. Camí de la Verge si de Guadalupe. Si parlem de religió catòlica, això és seriós, eh? Sembla una falta de respecte. Però si no hi hem fet broma. Dic xorrades, però no faig broma. Míriam, exemple. Us recito, oients, estimats. Mèxic, religió catòlica, devoció, kitsch. I de la seva iconografia de la religió catòlica que fan a Mèxic. Un exemple d'això és la Virgen de Guadalupe, a la que tenen molta devoció. Aquesta verge és una gran icona religiosa de Mèxic. De fet, la basílica d'aquesta verge, la Senyora de Guadalupe, és el segon santuari cristià més visitat del món. Evidentment, el primer doncs, és el Vaticà. Les imatges de verges mexicanes, com la de Guadalupe, es caracteritzen per estar pintades de colors molt vius, combinats amb daurats. És a dir, estan molt lluny de ser sòbries. A mi no sé per què, però em recorda una miqueta l'estil rockabilly dels anys 50. Sabeu aquells rockers autèntics que se les tatuaven? És molt fort que ho hagi de dir jo, però no ens desviem del tema. Eh? El cas és que si traiem una imatge... El que deia abans, no amb la flamenca, però amb la verge, no? Que si la traiem del seu context, és a dir, si la traslladem de l'església al menjador de casa, si posem una verge de Guadalupe així de grossa, bueno, estic obrint molt els braços, així de grossa, sobre la tele, és que és kitsch, no? Molt bé, decoració kitsch. Clar, l'Andrea no es desviava gaire, perquè una verge d'un braç... Però parla de rockabilly dels anys 50. Tienes o què? Jo crec que també estan relacionats. Però molt bé, molt bé, molt bé, Edu, eh? Tu també veig que has entrat en matèria. I com que tot va entrellaçat, això, doncs, que res. T'he xafat el gag, Míriam. Que m'has xafat el gag i ja no puc dir res més. Pues ja està. Mexican life. Wine. Això. Això que sona ara ja no és Mexican Wine, sinó, però també, seguint que parlàvem de religió, la cançó es diu Sagrada Família, dels nostres estimats i paisans, una volca, no? Que, de fet, no sé si ho sabíeu, però és la cançó oficial, és l'himne de la plataforma AVE pel litoral. Sí, sí, segur. Això m'ho han dit abans, que he trucat. Escolta! No. Andrea, sisplau, guia. Deixant la iconografia religiosa mexicana, però sense anar gaire més lluny, ens trobem a Frida Kahlo. Sí, aquella dona que és de la UNICEF o que és parenta del Ronald McDonald. Vull dir, que té només una sèrie, perquè ens entenguem. Aquesta dona també és un dels referents dins del món del kitsch i també mexicana. Tot i que el seu pare era d'origen hongarès i jueu, eh? Jo deia jo que Kahlo no em sona massa mexicà, güey. Ni a mi tampoc. I Frida? Frida? Tampoc. Pues, no, és veritat, a mi em sona a norteny, o sigui, del nord, saps? Noruego, finlandès, coses d'aquestes. Però Hongria no està massa per allà, eh? Avui ho estic clavant tot, heu vist? Sí. Bueno, molts de vosaltres la coneixereu per Frida, l'adaptació al cine de la seva vida, on el personatge de la pintora va ser interpretat per Salma Hayek, per cert que és un film altament recomanable, així a tall. Doncs bé, Frida Kahlo va viure durant la primera meitat del segle passat i a més de donar suport al Partit Comunista, ho sento, però ho havia de dir, té un referent, va ser un referent feminista al seu país. Vale, i ara parlant del kitsch, que és el que ens interessa. Doncs bé, gran part de les seves pintures són autorretrats que incorporen simbolismes personals completats amb referències anatòmiques gràfiques, no? Frida va rebre, a més, moltes influències de la cultura indígena mexicana que s'expressava en colors brillants, que és com, per exemple, el que comentàvem de les verges mexicanes, i diguéssim que aquests colors brillants i tot aquest treure de context és típic del kitsch, com deien, i també, evidentment, doncs que la seva obra es caracteritza molt per barrejar el realisme amb la imaginació, cosa que també fa el kitsch. Tu has vist la pel·lícula, Míriam? No, jo no l'he vist, la pel·lícula. Tu sí? Jo no, per això li pregunto. No. I com que veig que estava tan entrada en el tema... Home, és l'experta en el kitsch. Demà... Bueno, ah, hi havia curiositat, eh? No estava jutjant. No he vist la pel·li, però m'agradaria veure-la, perquè hi ha molts quadres o autorretrats de la Frida que, personalment, a mi m'agraden. I no hi ha cap videoclub a prop de casa teva? I a mi què? O sigui, per favor. Però si la vol veure i no pot, potser és que no hi ha cap videoclub. Potser té les eines, eh? Potser té un emule, saps? Aquestes coses pirates. No, jo això no... Jo em gasto un dineral en pel·lícules i discos. I en discos. Yeah. tinc un pressentiment que l'Andrea ara ens parlarà de folklore. Jo tinc un pressentiment que avui l'Eduard Gras està sembrat, però sembrat, de veritat. Exactament. El folklore, que prové de l'anglès de folk, que vol dir poble, i de lore, que vol dir coneixement, és el cos d'expressió d'una cultura, compost per contes, música, balls, llegendes, història oral, proverbis, acudits, costums, artesania... I així podríem parlar més fins a l'infinit. Això, que són adjectius comuns a una població concreta, incloent les tradicions d'aquesta cultura, subcultura o grup. Com això, les llegendes, la història oral, els contes, exacte. Això que sentim és la versió que va fer Andrés Calamaro de Malena, un clàssic del tango i també, per tant, del folklore d'Argentina. Ole, al seu país. Gran, eh, Calamaro? Sí, ja deu rondar els 50, no? Hòstia, Edu. Avui... Doncs bé. Aquí tinc un tocaio que li ha fet gràcia, eh? Ja, però l'Eduard J tampoc també és molt criteri, com tu vull dir. Esteu a la part. Doncs bé, de moment hem parlat del folklore mexicà, ja que potser és un dels més susceptibles de convertir-se en kitsch, però ara ens disposem a parlar una miqueta d'uns altres tipus de folklore. Perquè, per exemple, sí, un exemple, el gat aquest japonès que fa així amb el braç, aquest que mou el braç i dona braç. Folklore japonès. Sí. Això és folklore japonès? I això és més sí. proper. I això no, també no. és kitsch. Això també és kitsch. Ens apropem més i què us sembla si parlem del folklore espanyol? A mi això em queda lluny encara, eh? El folklore espanyol? Sí. Bueno, a o no. ens referim a allò que els gris anomenen tipical Spanish, això et sonarà una miqueta, no? No, a mi em queda lluny. El barret mexicà és tipical Spanish. Per exemple, sí. aquest que veus a la Rambla. I és kitsch que te cagues. Sí, però a mi em queda uns quants quilòmetres d'aquí, no? Posa-li exemples, Andrea, sisplau. Doncs un exemple d'això són les figuretes de les bailaores o sevillanes, que fins i tot Espanya. Se les anomena folklòriques. Ah. Exacte, espanyol ve d'Espanya. Entre aquesta immensa varietat també figuren altres elements característics, com són el torero o braus, entre un bon grapat de bots de sangria en forma de toro o de bota. Això podríem considerar part de la cultura espanyola, que de la mateixa manera que la mexicana utilitza colors molt cridaners i contrastats. Mm, o sigui que els espanyols són perfectes kitsch en potència, no? Sí, vull dir... No. Diem mentides. Perquè tu m'has explicat, Andrea, sí? Jo arribo a aquesta conclusió. Jo sóc un ignorant en aquesta matèria, com en totes les que tractem en aquest programa. Sí. Per això portem la Míriam i la Laia, que ho saben tot. Exacte. I clar, jo trec aquí les meves conclusions pròpies a partir del que m'expliqueu. Molt bé. No? Jo és que a mi m'agradaria convidar-vos a fer una reflexió. I és que quins serien els símbols folklòrics susceptibles a convertir-se al kitsch de la cultura catalana? Perquè, per exemple, el burro català, el caganer, la barretina, les dansaires amb sardanes, aquest programa que també... Bueno, etcètera. Jo crec... Vosaltres ho consideraríeu kitsch, això, pròpiament? La barretina potser sí, perquè té el vermell, que és molt cridaner, però... Jo ho trobo massa sobri, no? Tot plegat. El burro, potser, però... Home, el caganer sobri, no sé... Passa, tu no fas això. Jo no ballo sevillanes, però el que tothom fa... Però això què té que veure amb sobri o no sobri? Fins i tot el rei i el papa ho fan. Clar, és que diu que no li sembla kitsch perquè sobri, però a mi el caganer molt sobri no em sembla, eh? I no semblen kitsch els membretes de ganxet? També. Això sobre els televisors és però com... Penses que només cusen les àvies catalanes? No, però és com típica el català, no? És que m'estàs tocant... La fibra espanyola que tens. Oh, sí, i tant, espanyola. En fi, canviem de tema, Míriam, sisplau. Doncs bé, canviem de tema, però si us sembla no canviem de país i entrem en el món del cinema. Bé, un exponent del kitsch al cinema és Almodóvar, per definició. O sigui, no sé si esteu d'acord, però jo ho imposo aquí. Llavors, aquest director de cinema espanyol ens ha deixat pel·lícules tan conegudes com Volver, Todo sobre mi madre, Hablé con ella... Pedro! Que m'emociono. Ara hem de riure, tots. Hem de riure tots. Clar. Bueno, en definitiva... O Lucy Bomb i altres xiques del muntó, que va ser la seva primera pel·lícula. No cal repassar tota la filmografia del Modó. Espera, aquesta m'agrada molt. Mujeres al bord d'un ataque de nervios. Que ets tu, això és el que ets tu. Exacte. O en tot cas, no cal que parlem d'una pel·li en concreta, si voleu. No, per això les has dit totes. Clar, exacte. Que me n'has dit totes. sisplau. Però bueno, en general diguéssim que la mala educació, estil... et falta la mala educació. La mala educació, però aquesta no l'he vist, la vaig agafar l'altre dia, vaig a veure, però m'han dit que no m'agradarà. A mi em va agradar, a mi em va agradar. Sí, amb el Javier Cámara. I... A mi és que m'han dit que no m'agradaria. A mi em va agradar. Però bueno. Sí. Després sóc jo el que es desvia. Esteu veient. Doncs bueno, és igual, que en general l'Almodóvar, diguéssim que l'estil de la seva fotografia, dels seus muntatges, és molt kitsch. Estaríem d'acord aquí. Sí, no, molt certa és aquesta observació, perquè decorats amb estampats i textures impossibles, estampats animals, florejats, ho trobem tot també en els personatges i tot el que l'envolta. De fet, crec que podem afirmar que Almodóvar és un dels directors de cine amb un estil més definit. Se'ns ha acabat la cançó, oi? Sí, però ara en ve una altra. Ah, val, val. No és greu, bueno, però no? Ja, però teníem, clar, era perquè estàvem escoltant la versió d'Andrés Calamadro del tango de Carlos Gardel de Volver. Però bueno, és igual, ja ara estem escoltant de Bueno, tant repassar la filmografia d'Almodóvar. Ja, és el que té. Bueno, estem dient que Almodóvar és d'aquells directors que fins i tot tenen un adjectiu associat tant que podem dir que allò és almodovarià i ens entendrem perfectament. Aquest fenomen, de fet, jo crec que només es dona entre els grans directors de cinema, eh? O sigui, que podem considerar Almodóvar com un dels grans. I no per la seva edat, que també és gran. No que ara anava sé que... a fer aquesta broma. Jo no repeteixo les bromes en aquest programa. A menys en el mateix programa, no. Ara anava Mentida. A dir que era per les seves dimensions. Segur. Veus, veus? Ens està censurant! Això és censura! I acabarem parlant de moda, perquè també hi ha... al món de la moda també hi ha kitsch en potència, no, Míriam? De fet, si penseu que els anys 80 van fer molt de mal a tot el que seria la moda, aneu molt equivocats. Sí, els anys 60 han passat més desapercebuts, han restat en l'oblit, però estèticament van també tenir força delicte, oi, Míriam? Explica'ns. Doncs sí, Andrea, els 60 van donar lloc a una autèntica revolució en molts aspectes. Va sorgir un model de roba original, divertit. És que aquest adjectiu a mi m'encanta. Divertit és com... dir que la roba és divertida és com dir que... És sí, que tiene delito, exacto. Exacte. Llavors, divertit, extravagant, en, diguéssim que en el que el glamour i el luxe van deixar pas a la psicodèlia, i la cultura pop. Estampats diversos i materials de plàstic, ulleres grosses de pasta, que això es du molt, igualment, no parlem de 60, i cinturons molt amples. També van definir aquella època el biquini, la minifaldilla, les sueques, afegeixo, que estarem d'acord. I no ens oblidem dels hippies, que la darrera part, o l'última part d'aquesta dècada dels 60, van començar a aparèixer i van deixar molta petjada. Exacte, si mireu fotografies de quan els vostres pares eren joves, trobareu grans mostres de la moda dels 60. I aquells guatiques, eh? I la fiesta del Blas. Ah, sí, una meravella pels amants del retro, vaja. Com hem dit, estem escoltant a The Kinks, un dels més grans exponents de la música d'aquella època. Per cert, a mi m'encanten, eh? Doncs bé, després d'aquest discurs, no?, d'aquest speech que us hem fet, potser ja us heu fet una idea del que és el kitsch i potser fins i tot, jo veig l'Edu emocionadíssim, que es vol comprar alguna cosa kitsch, eh? Que sí. Home, però és un estil que hem d'anar... Eh? És un estil que hem d'anar amb comptagotes, eh? Vull dir, no es pot abusar tampoc. Pinzellades. Exacte. Pinzellades kitsch, que queda molt bé. Doncs bé, si voleu comprar o veure per fer-vos una imatge més gràfica del que és el kits, us recomanem una botiga que de ben segur no us deixarem diferents. Es diu Fantàstic, amb K final, és a dir, Fantàstica. Aquesta botiga es troba al carrer de la Mercè, número 31, al barri del Gòtic, ben a propet al principi de Via Laietana, és a dir, vora la platja. La botiga va obrir el 2005 i es defineix com un bazar bizarro, com bé deia, bizarro, com deia Andrea, on es poden trobar més de 300 productes de tot el món. Fantàstic, fa venta al detall al major i, com dirien ells, venen productes d'uso quotidiano de 4 continentes que te van a sorprendre. Actualment estan treballant en la seva botiga online, però de moment, si veieu algun objecte que us interessa a la seva web, www.fantastic.es, amb que final repeteixo, www.fantastic.es, els hi podeu enviar un email per comprar els objectes que veieu, perquè de moment no ho podeu comprar online, a fantasticbcn@gmail.com o trucar-los... Fantàstic amb K, oi? Fantàstic amb K, si o trucar-los directament, perquè a la seva pàgina web trobareu doncs, les dades de contacte i molt més. I moltes, per exemple, molts objectes que podeu veure i dir, això és kitsch. Exacte, jo crec que si després d'aquest programa no us heu quedat clar que és el kitsch, podeu visitar la web d'aquesta botiga perquè trobareu nombrosos exemples i també podeu visitar el nostre blog perquè aquest tema de setmana estarà penjat en lletres puntualment, com tot el nostre blog. I que us recordem que és maialavida.blogspot.com. I ara mateix us deixem amb la secció d'humor perquè... Amb el Jota i el Sidoni, el Dalí m'ha trucat ara, veia que no deia res, que no podia venir. Des del de més enllà. Enllà, sí, exacte, sí. No, perdó, és que venen rodalies, saps? La broma. Ah, molt bé, molt bé. I això, i no podrà venir. Bueno. I tu què no faries mai a la vida? Erquí. Vaya pregunta más complicada, ¿no? Me suena algo de cuenca o vasija del Al-Ándalo o algo así, ¿no? Judío. No sé, a ver si el Floren sabe algo. ¡Floren! ¿Dónde cojones ha metido esta hora? Sí, el kitsch es como un pañuelo de Sofía Loren en el riacho de Federico Fellini. Sí. Ah, eso es lo que el kitsch. Ah, pues entonces como los lunares de los trajes, ¿no? De la flamenca. Como las faldas con volantes, los faralay y todo. Toda la pesca esa, ¿no? Sí, Doni. Sabe de qué, sí. Y de la psicodelia. Sí. Sí, hombre, los volantes abajo, ¿no? Y arriba tienen el corpiño, ¿no? Que es lo que le hace tener así el busto más fruncido, ¿no? Vamos, que la ya que le ponemos ricas, ¿no? Ya me entienden. ¡Floren! ¡Floren, ven para acá! ¡Floren sí que sabe mujer! Ya verá lo que nos cuenta el Floren. Si el kitsch ha pasado de moda. Sí, lo que mola es la psicodelia. Sí, somos el mejor grupo de psicodelia de España, ¿eh? Y eso no es por casualidad, Pues si eso no es el kitsch tampoco, pues no sé lo que es. ¿Hacemos unas cañitas o qué? Cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. I ara, amb la música. Wake up, boys, we're in the dump again. Can't get a taxi, it's bucketing rain. Downtown with nothing in my brain. Gray skies and light fading. Headlamps making patterns on the wall. Uptown. Sick girls and sick boys. In Our Bedroom After the War és el nom de l'últim disc dels canadencs Stars i també és també el disc destacat de la, el disc destacat de les novetats d'aquesta setmana. Això que escoltem i que escoltarem durant un bon tros es diu Take Me to the Riot. Hem de ser sincers, l'autèntica autora, almenys intel·lectual, de les novetats d'aquesta setmana és l'Andrea. Això és totes les floretes que... Això és per totes les borrades que has dit abans. Això és una floreta innecessària. Però... No, però és veritat. No és veritat. Sí. Sempre les consensuem. Sempre les consensuem, però normalment les aportacions estan més equilibrades i aquesta setmana no és així. Bueno, en tot cas, com que Stars, com a mínim, t'agraden més a tu que a mi. Sí. I potser per això tu seràs qui ens donarà un parell de pinzellades. Iuhu! Dels canadencs. Bueno, aquest és el quart disc d'estudi d'Stars, que ja fa 3 de l'anterior Set Yourself on Fire, un disc ple de singles com Angel's Beauty o Your Ex-Lover is Dead. El single triat del nou disc és aquell Take Me to the Riot. Hem de dir també que tot i l'èxit de l'anterior disc, que és amb el que es van començar a tenir una certa popularitat, aquest nou disc l'ha editat també la discogràfica de tota la vida, Arts and Craft. Això vol dir que no s'han venut, entre cometes, a una multi, no? Exacte. Bueno, jo he de dir que m'agrada més l'anterior, que és més pop i... Sí, jo aquest encara no l'he escoltat del tot no bé. Tan... He escoltat un single... A mi jo que... sí que l'he escoltat, perquè jo faig els deures. Té com un ramalazo a Arcade Fire, eh? Ui, però per mi això no és cap problema. Home, però... No. Però abans era com ho diré? Tenien més les seves senyes d'identitat més ben fetes, més ben formades, i ara no. Ara sembla que s'hagin pujat al carro de Arcade Fire, que també són canadencs, no? Per això ho dic. Sí. Ah, és el que triomfa, doncs anem a fer com ells. Bueno. No? No ho sé jo. No? Ja et diré. Si vols, perquè a veure que tinc tota la raó del món, en podem escoltar una altra. De fet, és que aquesta això, és la que... Això que comença a sonar, que es diu The Night Starts Here. La nit comença aquí. The night starts here, forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here, forget your name, forget your fear. The pleasure part, the afterthought, the missing stone in the graveyard. The time we have, the task at hand, the love it takes to become a man. The dust at dawn is rained upon, attaches itself to everyone. No one is spared, no one is clean. It travels places you've never been or seen before. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. You drop a coin into the sea and shout out, please come back to starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. You drop a coin into the sea and shout out, please come back to me. You name your child after your fear and tell them I have brought you here. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. The night starts here, the night starts here. Forget your name, forget your fear. You drop a coin into the sea and shout out, please come back to me. And after that, after your fear, and tell me angels after all. Andorra, a part de ser el lloc ideal per fer les típiques compres nadalenques i per anar a esquiar, també és el títol del quart disc de Daniel Snaith, i el segon sota el nom de Caribou, perquè abans es feien dir Manitoba, Andrea? Sí, més o menys. Pues... Tot i que un expert en la matèria em diu que no, que tenen dos, tenen un com Manitoba i tres com a Caribou. Bueno, està confosa sí. La cosa. Com més raros, millor, no? Sí, exacte. Escoltem això que es diu Melody Day. El canadenc és un d'aquests superhomes que amb 28 anys ja se'l considera tot un gurú musical. Amb Andorra ha creat un àlbum de síntesi electrònica que desprèn adrenalina pura i bona sintonia. Bé, almenys aquesta és la meva opinió personal després d'escoltar repetidament aquest tema, Melody Day, primer tel d'aquest Andorra. També cal dir que la resta de cançons són més aviat fluixet. Bueno, fluixet, és que mira l'electrònica tampoc em diu gaire. No, aquí l'expert en electrònica no som nosaltres. No, és l'Arnau, com ja sabeu. Exacte. Aquí a Espanya, qui s'encarrega de distribuir el disc és Cinnamon, els nostres amics. Tot i que l'àlbum, no, com a concepte, ja es va editar i es va publicar fa uns mesos per la discogràfica Merge Records. Si voleu veure Caribou, els podreu veure en directe el proper 15 de desembre a la Pop Bar de la Razzmatazz. Ja sé que encara falta, però... Bueno, us donem temps. Exacte, no, és una dada a tenir en compte. I també és comprensible perquè ara i no abans ens arriba aquest àlbum. Molt bé, doncs hem d'escoltar, queda un minutet, una miqueta. Sí, sí. Un rato. La següent novetat és, ens ve de la mà, perdó, de Menomena. Ho heu dit, no? Sí. I ja us avisem que no es tracta d'un grup fàcil, sinó més aviat d'aquells que tenen diverses interpretacions segons qui l'escolti. Vale? Friends and Foe és el tercer àlbum del grup de Portland, que és on són, i és un disc titllat per alguns com a pop experimental i que, siguéssim de fer analogies, veuria de molt de les fonts o de bases de grups com TV on the Radio, no? Sí. Però escoltem-los. Sí. Això es diu Muscle and Flow. La veritat és que, no sé, per l'Edu i per mi sí que sonen diferents i des del Mai a la Vida us recomanem que escolteu bé, sense les nostres interrupcions, aquest tall per saber del que estem parlant, aquest mascle en flor. Muscle, no? Muscle, es diu. No, hi ha una L al mig de la C i la E. Jo la L de la dic, el que no dic és la C. Muscle. Muscle. Bueno, com vulgueu. Ai, gran anglès. Bé, en l'edició, bueno, ja també us diem, com a curiositat, que la portada d'aquest Friend and Foe l'ha dibuixada el reconegut comicista de còmics, exacte, que fa còmics, Craig Thompson, popular pel seu bestseller Blankets, que veixa allò en sols. I que aquest mateix Craig Thompson els acompanya per la gira, els Menomena, i es posa darrere de la bateria i comença a pintar i mentre la banda toca i després estripa l'obra creada i reparteix entre els assistents. I... És que és cool que te cagues. Vull dir, perquè tens un tros de l'obra de l'artista, del Craig Thompson, i que s'ha inspirat en el concert. Clar, i no pots fer dos dibuixos iguals, tot és diferent, és com únic. És una manera de fer atemporal un art que és temporal, com la música. El que tu vulguis, sí, la pallamanta el que tu vulguis. No, jo ho veig així. Sí. Vols acabar d'escoltar aquesta cançó, Andrea? Bueno, no, vull passar al segon. Perquè t'agrada la següent. Sí, bueno, també m'agrada aquesta, eh? Bé, a l'Andrea li agrada molt aquesta cançó, a mi no tant, però de moment acabem aquestes novetats amb el típic disc que surt ara que s'acosta el Nadal i les compres a mansalva. Estem parlant del nou disc de cares bé i rareses de The Killers, que s'anomena Sawdust. Com ja he dit, a mi The Killers no em fan una mica de ràbia, i sobretot per l'anterior disc, el Samstown, que no em va acabar de dir res. Però bueno, això que gravin una cançó nova amb el gran Lurret, jo s'ha de tenir en compte, no? Andrea? Sí, la veritat és que sí, i el single tampoc està tan malament. No, el single està bé, eh? Però bueno, diu, el single es diu Tranquilize. Sí. In the park, we could go walk and drown in the dark, or we could go sailing on the sea. Always here, always on time, close call, was it love or was it just easy? Money talks when people need shoes and socks. Steady boys, I'm thinking she needs me. I was just sipping on something sweet. I don't need political process. I got this feeling that they're gonna break down the door. I got this feeling that they're gonna come back for more. See, I was thinking that I lost my mind, but it's been getting to me all this time. And don't stop dragging me down. Silently reflection turns my world to stone. Pots llegir a maialavida.blogspot.com i enviar mails d'estimació profunda a maialavida@gmail.com. M'encanta la cara que fas, Andrea. Vale, molt bé. Sort que els nostres oients no la poden veure. No, sort per ells. Pels amants de la música, un concert en directe és potser una de les millors proves per tal d'assegurar la fidelitat o no a la banda o solista en qüestió. I aquesta setmana en tenim uns quants de concerts per recomanar. Sí, començarem per acostar-nos a la ciutat veïna, l'Hospitalet. La meva ciutat. La ciutat de l'Andrea, per anunciar-vos el concert de J.J. Johansson a la Sala Salamandra. Això serà aquest mateix divendres 23 de novembre. El mateix dia, si us desplaceu pel carrer Paral·lel, sí, per l'avinguda Paral·lel, no pel carrer Paral·lel a la Salamandra. Ai. És que es podia donar aquesta confusió. Passineu pel Paral·lel i arribareu a la Sala Apolo. I allà mateix, una de les parelles artístiques més controvertides faran acte de presència per presentar el seu nou últim disc. Que en parlarem la setmana que ve, per cert. Us anuncio. Estem parlant de les germanes Coco. Germanes? Jo tinc entès que són parella. Bueno, el que sigui. De fet, importa poc si són germanes veïnes conegudes. El que importa és que acaben d'editar un nou disc que es diu The Adventures of Ghost Horse and Stillborn. M'encanta aquests títols per poder lluir-me. Bueno, i per celebrar tal efemèride, ben el venen a presentar aquest divendres també, però a la Sala Apolo. Estaran talonejades, perdó, he begut aigua, per Bunny Rabbit, que és el grup oficial que ha acompanyat a la parella artística per la gira de presentació. Pel que fa a nosaltres, com ja he dit, en parlarem la setmana que ve. Per tant, tanquem el capítol Coco Rossi aquí. Què més tenim, Andrea? Doncs és el 24 a la Sala Bikini, Joyce Rose desplegarà el seu pop tranquil i pausat de tornades amoroses característiques del seu últim disc Country Mouse City House, que l'està duent a girar per quasi mig món. Sobretot després del fracàs de She's Spanish, I'm American, que el va deixar una miqueta moix. Això és un títol d'una pel·lícula, no? No, és un disc. Ah, sona títol de pel·lícula. Doncs no. Ja, però aquesta excusa és de Hollywood. Ah, val, val. No, la supermodelo o Chicas Malas o coses d'aquestes. Ah, va, no em referia tant a això, però bueno. Entenes bo, Andrea. Sí. Eh? Sí. Si ens plantem el dilluns 26, els britànics Block Party vindran fins a l'espai Movistar, situat ara sí a la zona universitària, un lloc més adequat potser. Divendres dimecres 28 a la sala Sidecar podreu veure en directe tres grups nacionals que han aportat un nou què al panorama actual. A la Do Sincera, més Carlos Cross, més el Chico con l'Espia en el costado, els amics de Van Robert. Aquests tres grups han decidit fer les maletes i viatjar junts per diferents racons d'aquest país, des de Madrid, per Sant Pardo Nosti i ara a la sala Sidecar. Per acabar amb una nota de color i friquisme, cal dir que el gran Albert Pla, no d'edat, sinó de magnitud artística, tocarà... I musical, bueno, artística, ja englobava això. Però gràcies per l'aclariment, Andrea. Doncs això, que el gran Albert Pla tocarà el mateix dimecres 28 al Harlem Jazz Club de Barcelona. Ja sabeu, el de Papa Llupo i Seturero. I, bueno, que també, perdó, que l'endemà del dimecres 28, és a dir, dijous 29, l'antic xaval de la Pega, el Marc Parrot, presentarà el seu últim disc, que es diu Interferències, a la Sala Bikini. Aquest no l'hem portat, no? Com a... Aquest no l'hem portat, no. Perquè la discogràfica encara no ens l'ha enviat. I, home, clar, mentre no ens l'enviï... Tots els altres ens han enviat còpia? Evidentment. Sí? Sí. Doncs per què jo no les veig? Per què te les quedes tu? Home, Andrea... Doncs no, no, no, no, això no pot ser. Però, això no pot ser. Aviam, després fem reunió. Ara fem reunió. És poc operatiu, trencar un CD. I no em pots fer una còpia? Ai, però digue-m'ho. Ei, Edu, grava'm això, jo t'ho gravo. Estem sentint els Block Party, no?, amb el seu nou single, que és bastant xapuza com tot el seu nou disc. Pues a mi m'agrada més que el primer, eh? Venga, venga, vamos a llenar el ras. Perdona, jo trobo molt més vamos a hacer bailar a la gente el Silent Alarm que no aquest, eh? El Silent Arman era... Armal. Bueno, com es digui, ja saps, tinc dislexia, era més seu, no sé, tenia més... Que, però això és com más de lo mismo y peor. No. I per a les masses. Jo que sóc totalment contrari al más de lo mismo, aquest disc m'agrada. Ai, a mi no. El primer no, a mi aquest ser, a Weekend in the City. No, no, no. No ho entenc, de debò que no ho entenc, aquest que ho dieu a la Weekend in the City. Mira, farem un club. Per evitar desavinences. Acabem ja, sí. Sembla mentida que hem fet un programa sobre el kitsch i que no ens haguem posat d'acord amb Block Party. Sembla mentida tot el que va costar que fos acceptat el kitsch en el Consell de Redacció, eh? Bé, jo és que no sabia per el sobre... que volia dir. Exacte. Això no sé el que és, no deu ser bo, perquè si jo no conec alguna cosa... O és, o... No, no, sóc un ignorant i ho reconec. Jo, com deia Aristòtil, només sé que no sé res. Ai... T'estàs comparant amb Aristòtil? Bueno, continuem. Bueno, que he ampliat el meu vocabulari, no? En fi, ja sabeu que si durant... Perdona, Andrea. Durant la setmana ens trobeu a faltar, pot seguir el nostre blog amb les nostres tonteries, al maialavida.blogspot.com. També que, tenim... Que, espera't, Andrea, deixa'm dir que a la secció Alta Fidelitat d'aquesta setmana l'Arnau Sabater ens parlarà de Walls, que és l'últim disc d'Aparat. Amb això tanca el monogràfic sobre música electrònica. Molt bé. I ens ha fet saber que igual parla de música i sexe, el més que bé. Sexe? Música? Sexe? Bueno. També tenim un fotolog que és... www.fotolog.com/maialavida i un MySpace que és myspace.com/maialavida. Si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un correu electrònic que és maialavida@gmail.com. I ara a coro l'Andrea i jo us cantarem qui som. L'equip del Mai a la Vida som i agafem aire perquè som uns quants. Eduard Gras. Laia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas, l'única guionista que no està en vaga. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. El nostre informàtic Toni Jiménez. I jo mateixa, que sóc l'Andrea Valverde. I ens escoltem la setmana que ve. A la mateixa sintonia de sempre. Adéu-siau. Bona setmana. No call.